80, segona part. Un espai per recordar els 80 amb Rafael Corbí. Thank you. cada mes al vostre costat amb tota la música de la Factoria dels 80, en diferents estils. Avui dedicant-lo, però, a la música britànica, aquests grups, aquestes formacions de synth-pop o de new wave que ens van acompanyar als anys 80, i és el que estem fent, formacions de new wave, de two-tone, de pop rock, de soul, que ens van anar acompanyant com una banda el 1984 i fins al 86, i després també com una excel·lent formació en solitari, en Paul King en solitari, que es deia així mateix, va durar un parell d'anys més, del 87 i fins al 88. Al seu costat, Mick Roberts, Anthony, Tony Wall i Jim and Jacket Lansbury van portar excel·lents temes de la banda anomenada King, com per exemple aquesta cançó, que era el Love and Pride, el senzill que va sortir per les discoteques dels Estats Units. Seguim amb llegendes de la música com Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. We'll be right back.

to send them. But we don't get the choice of a referendum. All the real issues that affect our lives. Like the USA base, which you blame it why. We can take a cruise and forget this scene. Oh, come back later when the slate's quite clean. Our money go round. Javon found grace, hit the ground. All the way down. Good and righteous sing the hymns. The crippling dresses who have no sins. Christians by day, killers in war. Because I know what they're fighting for. Killing for peace, freedom and truth. But they told the ghosts to understand the youth. Doncs el nostre ritme musical i els nostres grups hem escoltat Tears for Fears amb Everybody Wants to Rule the World i Style Council amb Money Go Round, les dues peces que ens acompanyaven. Els Tears for Fears, també una altra de les bandes britàniques de pop rock que van ser fundades als anys 80, concretament el 1981 per Roland Orzabal i Kurt Smith, que van ser associats, com van començar, amb aquelles bandes que feien servir tant el sintetitzador i que s'anomenaven bandes de la nova generació, de la nova era, del New Wave, però que després varen entrar a sac dins la música rock i pop. I tot això els hi va donar un èxit importantíssim. Des de Bath, a Anglaterra, ens arribaven ells i també amb la companyia, en certs moments, en Diane Stanley i Manny Elias dins de la formació. Els Tears for Fears estaven al nostre costat i, com hem dit, també ho han estat els Sign Council amb aquesta cançó que finalitzaven ara mateix, amb Mick Talbot i amb Paul Weller, que van fundar aquesta formació l'any 1983, també anglesa, com els que estem repassant en el dia d'avui i estem recordant el cantant i guitarrista ex de The Jam, Paul Weller, i l'intèrpret de teclats, Mick Talbot. Ells ens van portar excel·lentment la seva música durant molt de temps, fins al 1989, quan varen decidir plegar de la formació. Style Council també doncs, ens portava aquesta peça i una altra de les bones formacions que ens acompanyaran el dia d'avui és The Cure. Sentim el seu Lullaby a la factoria dels 80. Més música anglesa que triomfava als anys 80 i que voleu escoltar amb aquest especial del dia d'avui, en el qual, això sí, ja us ho hem dit al començament, compartim la música britànica, però a més ho fem en tots aquells maxi-singles que sortien, els que se'n deien discos de 12 polzades, 12-inch, i els versions en remix, extended, etc, etc, etc, que tant ens agradaven aleshores i que ara semblen haver caigut més en desús. La banda The Cure ens ha acompanyat, una altra de les bandes britàniques interessantíssimes, banda de rock, però també amb diversos canvis de personatges que varen formar la seva banda. Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O'Donnell són actualment els membres d'aquesta formació que es va fundar l'any 1976 i dels quals acabem d'escoltar la peça anomenada Lullaby, també en la seva versió llarga. De The Cure, a la factoria dels 80, us proposo un viatge cap a una formació que va propiciar el revival de la música ska a finals dels anys 70. The Specials, alguna vegada anomenat Special AK, eren una banda de ska que varen combinar un ska, com després s'havia fet també en el nostre país, molt ballable i un ritme prou rocker interessant, amb uns puntets força interessants per seguir el ritme del ball, però també l'energia i l'actitud del punk hi eren presents. I durant diverses èpoques, del 77 al 84, del 96 al 2001 i del 2008 en endavant, els seus membres van portar molt bona música. Charlie Hall, Neville Staple, Orange Panther, Robbie Byers, Lynn Van Golding i John Bradbury són actualment els membres d'aquesta formació. The Special AK amb Nelson Mandela. Nelson Mandela. Thank you. més formacions. En aquest cas ens reconeguem una mica de la música que estàvem escoltant o dels estils que estàvem escoltant fins ara, però també és una formació que va saber molt, combinar molt bé els seus orígens, la música que ells solien fer amb el fenomen de la música disco. Varen debutar el 1975, en varen estar junts fins al 85 i a partir del 2001 varen tornar a formar part de la banda. Michael Grant, Kelvin Grant, Dennis Seaton i Freddie Jr. Wade són els protagonistes d'aquesta formació que també va veure quan en el passat hi tenia la música Patrick White en una excel·lent formació. Ells eren els Musical Youth de Birmingham, del Regne Unit. Com hem dit, una banda que practicava bàsicament música reggae i que amb peces com aquestes van saber trobar el punt per entrar dins el fenomen de la música disco. Després d'haver escoltat a Musical Youth, sentim a The Teardrop Explodes amb Treason, It's Just Story. This generation rules the nation with version. Music and the food of love. Pass the dodgy pan the left hand side. It a go bong. Give me the music, make me was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? You could feel it 'cause it was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed through dreadlocks camp, I heard them say, give me the music, man, jump, jump. You grab a gun. Give me the music, man, jump, jump. Lock in the door. Day, walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Said he was here. Perquè ens queden pocs instants després de The Teardrop Explodes. Hem escoltat la seva peça anomenada Treasures, una de les altres formacions britàniques que també ens acompanyaven, aquests directament des de Liverpool. I després, és que no ens queda temps de parlar de totes, jazz en The Only Way Is Up, una de les més conegudes de les cançons de música disco, i també jazz-u amb el Don't Go, que estem escoltant ja de fons per finalitzar. I m'acomiado, i què tal si ho faig amb una cançó dels Orange Juice, que es diu Rip It Up, The Intermediate Edit, d'aquesta cançó. Salutacions de Rafael Corbí, la Factoria dels 80 retornarà ben aviat amb molta més música de tota una generació. A reveure!